Razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Jest szansa, że program bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów zostanie wprowadzony od września, mówi w radiowej jedynce minister zdrowia. Waszyngton planuje ogłosić kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości około 300 milionów dolarów. Po rosyjskim ostrzale zniszczona jest tama zbiornika Karliwka. Kilku miejscowościom grozi zalanie. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że jest szansa na to, by bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy skończyli 65 lat, zostały wprowadzone już od września, a nie dopiero od stycznia. Szef resortu zdrowia w programie W Otwarte Karty, emitowanym jednocześnie w programie pierwszym Polskiego Radia i TVP Info, mówił, że w czerwcu rząd zaprezentuje ostateczne rozwiązania legislacyjne. Następnie podjęta ma zostać decyzja o dacie wejścia w życie programu. Decyzje najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa, kiedy, na którym posiedzeniu Sejmu to zostanie rozpatrzone, ale my jesteśmy gotowi i tutaj też mamy pewne warianty opracowane, bo najpóźniej, co jest bardzo ważną informacją, to rozwiązanie dotyczące darmowych leków dla dzieci i seniorów wejdzie od 2024 roku, przy czym jeszcze dyskusja trwa na ten temat, czy nie możemy troszkę wcześniej zrobić całego rozwiązania tak, żeby ono od września zaczęło funkcjonować. Rząd szacuje, że roczny koszt programu wyniesie od 1,5 do 2 miliardów złotych. Jutro rano o 8:06 gościem Polskiego Radia 24 będzie premier Mateusz Morawiecki. Stany Zjednoczone planują ogłosić pomoc wojskową dla Ukrainy w wysokości około 300 milionów dolarów. Pakiet ma składać się głównie z amunicji, podał Reuters, powołując się na dwa oficjalne źródła. Pomoc zostanie ogłoszona być może już jutro. Sprzęt byłby sfinansowany za pośrednictwem prezydenckiego programu, który umożliwia Waszyngtonowi w sytuacji kryzysowej szybkie przesyłanie sprzętu i materiałów z amerykańskich zapasów bez konieczności uzyskania zgody Kongresu. Rosyjski ostrzał zniszczył tamę zbiornika wodnego Karliwka. Co najmniej 3 miejscowości są zagrożone zalaniem. Karliwka jest położona kilkanaście kilometrów na północny zachód od Doniecka. W tej chwili trwa posiedzenie komisji wszystkich służb, która ma podjąć decyzję o ewakuacji miejscowej ludności, mówi szef Regionalnej Administracji Wojskowej w Doniecku Paweł Kirilenko. Uderzono w jedną z zapór zbiornika wodnego. Istnieje duże zagrożenie zalania osiedli. Teraz wszystkie służby zostały zaalarmowane i zostanie zwołana komisja do spraw bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego oraz sytuacji nadzwyczajnych, tak aby eksperci z administracji wojskowej, przedsiębiorstwa Woda Donbasu i administracji do Rzecza Wody mogli natychmiast obserwować przepływ wody. Zbiornik Karliwka jest źródłem zaopatrzenia w wodę dla wielu pobliskich osiedli. Zbiornik jest codziennie ostrzeliwany. Dalsza cyfryzacja oraz większa sprzedaż danych rynkowych to niektóre z elementów nowej strategii rozwoju giełdy papierów wartościowych w Warszawie na najbliższe 5 lat. Szczegółowe założenia przedstawił na dzisiejszej konferencji zarząd giełdy. Warszawska giełda jest pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej, która zalicza się do grona rozwiniętych rynków kapitałowych. Jednym z priorytetów do 2027 roku będzie zwiększenie jej zysków z nowych technologii i własnych rozwiązań technicznych. Nasz system transakcyjny jest obecnie najszybszym systemem transakcyjnym na świecie. Nasze rozwiązania w zakresie analizy kosztów transakcyjnych korzystają z algorytmów, których nasza konkurencja nie ma. Widzimy, że to jest taki naturalny sposób naszej ekspansji. Wyjaśnił dr Marek Dietl, prezes GPW. Jednocześnie podstawowym źródłem dochodów będzie tradycyjna działalność giełdowa. Grupa zamierza w większym stopniu pomagać małym i średnim emitentom. Chcemy, żeby bycie spółką publiczną było dużo łatwiejsze i łączyło się z wieloma korzyściami. Zgodnie z planem w 2027 roku przychody warszawskiej giełdy mają być wyższe o 157 milionów złotych w porównaniu do roku bieżącego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Pałacu Kultury i Nauki oraz na placu Defilad w Warszawie rozpoczęły się międzynarodowe targi książki. To największe wydarzenie literackie w naszym kraju, mówi Małgorzata Kanownik z Fundacji Historia i Kultura, organizatora targów. W ciągu 4 dni odbędzie się tutaj łącznie 800 wydarzeń. To jest około 270 spotkań w salach i na scenach i 500 spotkań na stoiskach wystawców. Powierzchnię mamy bardzo dużą i w tym samym czasie dzieje się bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy. No i mamy nadzieję, że każdy coś znajdzie dla siebie. Wystawców mamy blisko 500, jest międzynarodowo, no i oczywiście Ukraina gość honorowy tegorocznej edycji. Targi potrwają do niedzieli włącznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy początkowo spodziewane są przelotne opady deszczu i burze na wschodzie i południu Polski. Najchłodniej będzie na północy około 5 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie 13. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Witam Państwa, Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek tradycyjnie pokrótce, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. W cyklu Trójka na kresach Katarzyna Guiska razem z doktorem Janem Matkowskim rozmawiać będą o nowej nekropolii dedykowanej obrońcom Ukrainy, a powstającej niedaleko polskiego cmentarza wojskowego w Bykowni pod Kijowem. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowa z Markiem Tellerem, autorem książki zatytułowanej Fałszywi arystokraci. I na zakończenie tradycyjnie zapraszamy na kolejny odcinek radiowo-drogowego miniserialu. Niedaleko polskiego cmentarza wojskowego w Bykowni pod Kijowem jeszcze w tym roku powstanie nekropolia dedykowana obrońcom Ukrainy. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. Ukraińskie Ministerstwo do Spraw Weteranów chce, by ofiary zbrodni dokonanych przez Rosjan były upamiętniane wspólnie, a ich mogiły, żeby stanowiły przestrogę dla przyszłych pokoleń. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy tragiczne losy Polaków z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej, którzy zostali zamordowani na peryferiach Kijowa i pogrzebani w Bykowni, oraz historie współczesnych żołnierzy walczących z armią rosyjską, wpłyną na oceny naszej wspólnej historii. Trójka na kresach. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. Obok polskiego cmentarza wojennego w Bykowni powstanie Narodowy Cmentarz Wojskowy Ukrainy. Zdaniem Ministerstwa do Spraw Weteranów Ukraińskiego Państwa zaaranżowanie nowej nekropolii obok miejsca pochówku polskich ofiar komunizmu ma w sobie pewną historyczną symbolikę powtórki z przeszłości i zapobieżenia błędom przeszłości. O tym, co oznacza decyzja ukraińskich władz dla relacji pomiędzy naszymi państwami, porozmawiam z panem doktorem Janem Matkowskim, wykładowcą akademickim, badaczem relacji polsko-ukraińskich, obywatelem ukraińskim, narodowości polskiej. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, szanowna pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy audycji. Panie doktorze, ta informacja o tym, że właśnie tuż obok polskiego cmentarza wojennego w Bykowni powstanie Narodowy Cmentarz Wojskowy Ukrainy jest informacją nową, ale wiemy też o tym, bo to jest komunikat ze strony władz Ukrainy, że te prace mają bardzo szybko postępować i że być może jeszcze w tym roku ten cmentarz, Narodowy Cmentarz Wojskowy Ukrainy zostanie otwarty. Jak pan patrzy? Bo to zdaje się nie jest przypadek, że to właśnie tam ma powstać ta główna wojskowa nekropolia ukraińska, takie ukraińskie Arlington, bo o tym też przedstawiciele pana prezydenta Zełenskiego mówili. Panie redaktor, przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że już podjęte na Ukrainie odpowiednie decyzje podjęte przez parlament, bo chodzi o rzeczy organizacyjne. Parlament musiał uregulować te kwestie związane z nabyciem ziemi, z nabyciem terenu, z wyznaczeniem pewnej strategii i jeszcze w kwietniu, czyli ponad miesiąc temu, te prace w parlamencie były przeprowadzone dość szybko. Rząd ukraiński był pomysłodawcą tej idei. Między innymi miejsce, jak pani redaktor powiedziała, wybrano nieprzypadkowo, ponieważ obok jest cmentarz, również cmentarz polski, gdzie są ofiary stalinowskie. Chowano tam w ściślej tajności tych ofiar, które zostały pozabijane w więzieniach kijowskich od 1937 roku. No i po zajęciu Lwowa i terenów wschodnich II Rzeczypospolitej, tam również zostały pochowane, a nawet tam wydawano wyroki bezpośrednio nad tymi mogiłami, które dość często Polacy wywiezieni z Lwowa musieli sobie sami kopać. No i nad tymi rowami, które kopali, tam ich zabijano i zasypywano te rowy. Mogiły te po raz pierwszy odnaleziono przez armię niemiecką i oczywiście Związek Radziecki do końca lat 80. zaprzeczał istnienia tego miejsca, istnienia ofiar reżimu stalinowskiego, a między innymi też zaprzeczał to, że tam ostatnie miejsce tutaj na ziemi znalazło kilka tysięcy inteligencji polskiej, nie mówiąc już o jeńcach wojskowych, jak to Związek Radziecki traktował oficerów Wojska Polskiego po 1939 roku. No i to miejsce jest bardzo znane na Ukrainie. Oczywiście oprócz Polaków są inne narodowości, którzy mieszkali, przedstawicieli których mieszkali tutaj w Kijowie i w okolicach. Generalnie na Ukrainie są tam również Białorusini. I kiedy zaczęła się zimą toczyć dyskusja o tym, że państwo ukraińskie powinno zbudować ten kompleks, na którym by mogli spocząć obrońcy współczesnego państwa ukraińskiego, to prawie jednogłośnie, oczywiście były różne inne propozycje, ale w trakcie dyskusji jednogłośnie była podjęta decyzja, że to miejsce ma być tutaj koło Bykowni, tu, gdzie już leżą pomordowani przez ten rosyjski imperializm. Były ostatnie tygodnie oczywiście odpowiednie oświadczenia władz centralnych i miasta Kijowa. Tu przytoczę cyfry, które padali w tych doniesieniach informacyjnych. Cmentarz miałby być miejscem pochówku około 50 tysięcy obrońców współczesnej Ukrainy i obrońców narodów europejskich. Na te 50 tysięcy mogił mieliby być prawie na 100 hektarach. Część tej ziemi należy do miasta Kijowa, ale ponad 90% tej ziemi pod ten projekt oferuje państwo ukraińskie, ponieważ to są te tereny należące do państwa, łącznie z lasami. Państwo ukraińskie już zadeklarowało, rząd zadeklarował, że są środki na budowę tego projektu. No i tu również bardzo jest ważna rzecz, bo nie chodzi tylko o to, że na cmentarzu, który powstanie w Bykowni, mieliby być ofiary wojny rosyjsko-ukraińskiej z czasu rzeczywistego, ale też Ukraińcy przewidują, że tych bohaterów, którzy leżą po cmentarzach po całej Ukrainie, należy najważniejszych pochować ponownie w tym memoriale. Prawdopodobnie miałaby być w ramach powstania tego projektu i miejsce osobne i dla innych narodowości, którzy zginęli tragicznie w obronie Ukrainy. No i tu nie zapomnijmy o Polakach, których liczba do końca nie znana dzisiaj z różnych powodów, szczególnie z tego powodu, że wielu ochotników po lutym 2022 przekroczyło granicę i walczyło po stronie ukraińskiej. Dopiero po tym, jak mija jakiś czas, to dowiadujemy się o tym, że ten czy inny obywatel państwa polskiego zginął. Prawdopodobnie, jak tutaj powtórzę, prawdopodobnie Ukraińcy też będą chcieli, żeby i na tym cmentarzu spoczywali i nie tylko Ukraińcy, ale przedstawicieli tych narodów, co brali udział w w walce. Panie doktorze, ja na moment wejdę w słowo. Pan też powiedział o tym, że przez cały okres Związku Sowieckiego Rosja Sowiecka zaprzeczała istnieniu tego miejsca, już na pewno zaprzeczała tej zbrodni. My wiemy o tym, że udało się odnaleźć już po upadku Związku Sowieckiego tak zwaną ukraińską listę katyńską, na której znajduje się niemal 3,5 tysiąca nazwisk. Później przeprowadzano badania archeologiczne na cmentarzu w Bykowni pod nadzorem pana profesora Andrzeja Koli. Wielokrotnie były przeprowadzane przez polskich archeologów. Prawie 2 tysiące osób, szczątków zostało tam zidentyfikowanych. Tylko dosłownie kilka z imienia i z nazwiska. Cała reszta jednak została odkryta. I to, co pan doktor wspomniał o tym, że Rosjanie jakby zaprzeczali, to wiemy też z prac polskich archeologów, że robili znacznie więcej, bo na przestrzeni dziesięcioleci tam trwały prace, działania mające na celu dezorganizację tych jam grobowych w taki sposób, żeby później utrudnić badaczom właściwą identyfikację. To odkryli polscy archeolodzy, ale wiemy, że się też udało im te dewastacje, których NKWD, później KGB się dopuszczało, mimo wszystko pokonać i dokonać identyfikacji szczątków, pozbierać te szczątki. Panie doktorze, to jest historia jakby tego cmentarza i później odkrywania go na nowo. On jest dla świadomości Polaków ważny, pewno powinien być znacznie ważniejszy, ale jak pan doktor patrzy, no bo tutaj to odwołanie Ministerstwa do Spraw Weteranów Państwa Ukraińskiego do tego cmentarza polskiego jest też takie bardzo czytelne. Czy w takim razie te nekropolie, czasami nekropolie bardzo dzielą i Polaków i Ukraińców też niestety groby dzielą, ale być może to będą groby, to będą upamiętnienia, które połączą. Czy zdaniem pana doktora jest na to szansa? Panie redaktor, tutaj tylko bym trochę chciał do historii dodać, bo bardzo są ważne momenty w kontekście zacierania śladów. Więc jeszcze w 1944 roku Związek Radziecki nie zaprzeczał istnienia tam mogił, ale powiedział, że to są obywateli Związku Radzieckiego, które zostali zniszczone przez hitlerowców. 5 kilometrów tam dalej był obóz, tak zwany obóz śmierci, w którym przetrzymywano jeńców Armii Czerwonej. I wtedy oni oświadczyli, że to nie są żadne ofiary, nie są żadne Polacy, Ukraińcy czy Białorusini, Żydzi, ale to są żołnierze Armii Czerwonej. I wtedy było oświadczono, że tam jest zniszczono przez Niemców kilkaset tysięcy osób. Natomiast była wtedy stworzona komisja rządowa, która miała potwierdzić to wszystko. Natomiast druga komisja rządowa na początku lat 70. powstała i też ona podtrzymywała tą narrację stworzoną w okresie stalinowskim, zaprzeczając jakąkolwiek informację na ten temat, że tam to było miejsce zbrodni i miejsce, w którym zostały zgładzone ci, co byli niewygodni reżimu radzieckiemu. W 1987 roku nadal trwały prace komisji, ale już trzeciej komisji, która zaprzeczała i wszędzie i w trakcie działania tych komisji też były przeprowadzone ekshumacje i też oni wtedy, Związek Radziecki delegował tam archeologów. Nie wiemy do końca, jaką szkodę oni czynili tym grobom i żołnierzy polskich i ukraińskich dysydentów. Natomiast wiemy, że do momentu, do upadku Związku Radzieckiego powyżej 6 tysięcy osób było przetransportowano i tak do końca nie wiadomo, chyba pochowano w biurowych mogiłach, grobach. Dzisiaj mówi się o tym, że w Bekownie reżim stalinowski zniszczył powyżej 100 tysięcy osób i tutaj rzeczywiście kilka tysięcy osób identyfikowano obywateli Rzeczypospolitej i Polaków. Natomiast zastanawiam się, czy do końca to jest prawdziwa informacja, ponieważ jednak do 1989 roku oni niszczyli to miejsce i wszystko starali się, żeby społeczność nie dowiedziała się i również na Zachodzie, żeby się nie dowiedzieli. Prawdopodobnie ilość Ukraińców i ilość Polaków, która spoczyła w tym miejscu, jest o wiele wyższa od tej, o której teraz wiemy, czy dysponujemy tymi danymi. Natomiast jeżeli chodzi o polsko-ukraińskie mogiły, to Józef Łobodowski, który kiedyś my rozmawiali w audycji, po 1945 roku tak powiedział, że jeżeli chcemy rozmawiać o kwestii polsko-ukraińskiej, no to należy pojechać na cmentarz Monte Cassino i tam, gdzie są żołnierze armii Andersa, a jak przejdziemy się pomiędzy mogiłami, no to zobaczymy, że wśród tych polskich nazwisk dość często pojawiają się i nazwiska ukraińskie. Tutaj ta propozycja Łobodowskiego również i może mieć swoje zastosowanie i a propos Bykowni, bo z jednej strony mamy ofiary stalinowskiego i rosyjskiego reżimu, bo nie trzeba zapominać, że nie tylko jest tam Stalin winien temu. Rosja dość dobrze się maskowała, imperializm rosyjski dość dobrze się maskował i w pewnym momencie te zbrodnie, które należało przypisać narodu rosyjskiemu, no to te zbrodnie zostały przypisane Stalinowi, Leninowi, ale przecież sam Lenin i Stalin nie wymordował tyle ludzi. Wiadomo, że wydawali odpowiednie nakazy, ale i naród rosyjski też niestety brał udział w tym wszystkim. Szczególnie po 1945 roku wywiad radziecki, starał się udowadniać, że za wszystkim tym, co przyniosło tyle zła i cywilizacji zachodniej i narodom podbitym, to stoją sowieckie ludzie, czyli ludzie radzieckie. Natomiast część emigracji polskiej przekonywała, że te sowieckie ludzie to w większości byli Rosjanie i procesy, które toczyły się w Imperium Rosyjskim, o tym po prostu obnażyły się w trakcie rządów bolszewickich i sowieckie ludzie to nie przyszli znikąd, ani z księżyca się nie spuścili. Natomiast to są obywateli rosyjscy i tu też należy mówić o tym, że ofiary Bykowni to są Polacy, Ukraińcy, którzy ucierpieli w latach 30. i w latach 40. od imperializmu rosyjskiego i od Rosjan. Dlaczego w latach 30? Bo też wtedy niszczono inteligencję w Kijowie, która miała różne pochodzenia. Wiemy, że w czasie Imperium Rosyjskiego na Ukrainie żyli setki tysięcy Polaków. Nawet była autonomia polska. W jednym momencie, kiedy wszyscy Polacy się ujawnili, oni zaczęli wywozić do Syberii, tak zwana marchlewszczyzna dość szybko została zlikwidowana. Natomiast ci, którzy przeżyli, to potem dobijano ich po 1937 roku. No i w czasie współczesności to też ten cmentarz i ten nekropol, który by powstał, no to powstanie jako skutek działania tego rosyjskiego imperializmu i działania narodu rosyjskiego, Rosjan. Oni jednak też w chwili obecnej maskują te swoje działania, mówiąc i pisząc, że to są Jakuci, Czukci, Czuwasze, tylko żeby nie Rosjanin. No i idąc myślą Józefa Łobodowskiego, miejsce to, które jest bliskie, bardzo emocjonalnie bliskie i to jest miejsce tragicznie i dla Polaków, i dla Ukraińców, zresztą i dla innych narodowości, bo nie trzeba zapominać o Białorusinach, mieszkańcach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest miejsce bardzo tragiczne, które pamięć ta tragiczna naprawdę będzie i powinna łączyć. W tym miejscu należy też się spotykać, żeby rozmawiać o przyszłości i żeby prowadzić wspólną politykę w taki sposób, co by w przyszłości nie doprowadziło do... broniłoby przed tą tragedią, broniłoby przed te narody, bo mamy ogromne doświadczenia. Niestety i Ukraińcy, i Polacy tylko za 5 minut przed zagładą to mogą dość dobrze porozumieć się i zawrzeć sojusz. Natomiast do tej sytuacji to narody słowiańskie, emocjonalne wykorzystują różne metody i chwyty w swojej codziennej działalności, którzy niestety nie prowadzą do solidarności. No właśnie, to panie doktorze, to ja dopytam, bo to jest ważne, to jest ważne pana zdanie też jako osoby, która no doskonale zna tą i ukraińską politykę, ale i ukraińskie życie społeczne, ukraińską debatę społeczną, która się, nie mówię teraz toczy, ale która się toczyła na przestrzeni no, ostatniej dekady czy dwóch dekad. I jak pan patrzy, czy to doświadczenie, które teraz jest naszym udziałem. Udziałem Ukraińców w sposób dramatyczny, bo to oni walczą, oni giną, oni się bronią każdego dnia, no ale my staramy się wspierać i być takim orędownikiem wsparcia na całym świecie. Czy pana zdaniem no, przełamie właśnie tą naszą taką ciężką, trudną cechę, ja ją tak nazwę już kolokwialnie, czyli to, co pan też tak określił obrazowo, no, porozumiewaniem się na chwilę przed tym złem, które nadchodzi ze wschodu, ze strony Rosji, czy to Rosji carskiej, czy później Rosji sowieckiej, czy teraz Rosji putinowskiej, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo to jest zawsze Rosja, inne są nazwy, metody działania pozostają dokładnie te same. Czy pana zdaniem ta wojna zmieni rzeczywiście głęboko relacje polsko-ukraińskie i być może również to te nekropolie, to zbliżenie ich, pokazanie, że ta historia jest wspólna dla nas no, na przestrzeni tak naprawdę dziesięcioleci. Tutaj będą dziesięcioleci, ale przecież ta nasza wspólna historia jest to nieporównywalnie dłuższa, ale czy te dwie nekropolie, dwa wielkie cmentarze, bardzo ważne dla naszych narodów, też będą w stanie dokonać tego takiego pozytywnego przełamania. Panie redaktorze, szanowni państwo, największym kłopotem współczesnym w stosunkach polsko-ukraińskich było to, że oprócz wydarzeń tragicznych lat II wojny światowej, nikt nie chciał słyszeć, w tym na Ukrainie, o jakiejś innej historii. Czyli historia polsko-ukraińska tylko wyłącznie była sprowadzona do wydarzeń do Wołynia, tak. Nie było stosunki te w czasie kozackich, to wszyscy uczyli się na powieści Ogniem i Mieczem, przy czym tam powieść Ogniem i Mieczem nie ma żadnego stosunku takiego do prawdziwej historii. Wiśniowiecki był Rusinem, Chmielnicki był herbu Abdank, należał do rodu Abdank, który wywodził się z Wielkopolski. Natomiast Wiśniewiecki urodził się jako prawosławny. Natomiast po stronie ukraińskiej, no to tak jak napisał Taras Szewczenko, pisząc w sposób alegorycznie, tak jak to poeta robi, i to przyjmowano za czystą monetę tutaj po stronie polskiej. W filmie Jerzyka, w filmie Ogniem i Mieczem, ta relacja była najsilniejsza. No i Wołyń. Nikt, mówimy o szerokie społeczne masy jednego i drugiego narodu nie wie nic o średniowieczu, o różnorodnych sojuszach, o tym, że żenili się, że książęta ruscy to byli wnukami piastów i na odwrotnie, że piastowie też mieli dzieci od Rurykowiczów. Mało wiedzą o relacjach pomiędzy kozakami a Królestwem Polskim, późniejszą Rzeczpospolitą. Trudno zrozumieć, że kozacy jak szli w walkę przeciwko nawet Turkom czy Moskalom, no to mieli sztandary państwa polskiego i pod orłem walczyli i umierali. To są bardzo dziwne rzeczy dla ludzi, jak im się opowiada. Nic nie wiadomo o powstaniu styczniowym i listopadowym, że właśnie to jedni i drudzy Rusini z Polakami walczyli w tym powstaniu. No, choć już pamięć o powstaniu styczniowym jakoś się zaczyna przebijać, nawet pan prezydent Zełenski też o powstaniu styczniowym wspomniał. Tak, trudno zrozumieć, że Kościuszko urodził się w rodzinie grecko-katolickiej, czyli rodzina była katolikami obrządku wschodniego. O sojuszu Pytlura i Piłsudski tylko wiemy to, co historiografia radziecka przedstawiła. Tutaj z jednej strony burżuazja polska, a z innej strony zdrajca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj mamy nową kartę historii pomiędzy Ukraińcami i Polakami i ta karta nie tyle, że wzbogaca tą wspólną historię, tylko też przewraca pamięć z tego, co było, bo w kontekście tej nowej, teraźniejszej karty historii ludzie spotykają się również na froncie, w okopach, w walkach, rozmawiają pomiędzy sobą. Myśmy oglądali w internecie, jak żołnierze ukraińscy śpiewali Bohorodzice przed bojem. Czyli te dyskusje toczą się i ta nowa karta odświeża pamięć historyczną i tutaj zabiera tą mgłę, która została napuszczona przez reżimie totalitarny. I tu też trzeba było mówić o okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Kto mi może powiedzieć, dlaczego w kontekście Wołynia i dlaczego tych dyskusji ta sprawa jest przedstawiona tak jakby Polacy z Ukraińcami byli jedyni narody na całej ziemi. O tym, że prowokacje robiła partyzantka radziecka, milczy się. O tym, że na tych terenach, gdzie dokonano zbrodni, była ustanowiona wojskowa administracja niemiecka. Niemcy nadzorowali to wszystko. Z jednej strony prawdopodobnie podpuszczali do zbrodni, a z drugiej strony po prostu milczali, zachowali się neutralnie. W świetle prawa międzynarodowego odpowiedzialność za Wołyń mieliby ponosić Niemcy hitlerowskie i ta sprawa miałaby być dobrze badana przez historyków i trzeba by było badać archiwa, szukać doniesienia wywiadu niemieckiego z tego czasu, badać wspomnienia świadków. Przecież na Wołyniu było bardzo dużo żołnierzy Wehrmachtu. Było Gestapo, była Abwera, jednostki SD i ta historia tragiczna polsko-ukraińska, którą obserwujemy w kontekście historii, ona nigdy nie odbywała się za pośrednictwem tylko wyłącznie Ukraińców i Polaków. Natomiast w Związku Radzieckim tak historiografia starała się to przedstawić, że to w tym kontekście i na całym świecie tylko żyją Polacy i Ukraińcy. No i oni tutaj się zabijają, nie tak, zabijają. A jeżeli pojawiali się Rosjanie, tak, to tylko jako siła rozjemcza lub ratująca, ratująca ofiary. Na pewno do tego tematu będziemy powracać. To bardzo trudny temat. Ja tylko już wspominając, kończąc, uświadomię państwu, że tak naprawdę niewiele pewno brakowało, że cmentarz, polski cmentarz wojenny w Bykowni zostałby zniszczony, być może zbezczeszczony, bo żołnierze Federacji Rosyjskiej byli naprawdę bardzo, bardzo blisko tego cmentarza. To heroiczna walka Ukraińców, obrona Kijowa spowodowała, że te mogiły polskich żołnierzy, miejsce spoczynku polskich żołnierzy i obywateli Rzeczpospolitej, no pozostało na szczęście niesprofanowane. Więc warto też o tym pamiętać. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Jan Matkowski, wykładowca akademicki, badacz relacji polsko-ukraińskich, obywatel Ukrainy, narodowości polskiej, był gościem Trójki na Kresach. Katarzyna Gójska, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Kim byli, proszę Państwa, prekursorzy dzisiejszych celebrytów? Na to pytanie postarają się teraz odpowiedzieć redaktor Tomasz Zapert i jego gość. Trójka literacka. Kontynuujemy rozmowę z Markiem Tellerem, autorem książki Fałszywi Arystokraci. Teraz proszę o rozwinięcie tych zagranicznych wątków w pańskiej publikacji, no dotyczących chociażby tego klanu Mediwanich. Tacy, można ich określić jako takich pionierów, czy protoplastów, nawet celebrytów? Bo to pojęcie celebryta to chyba lata 60. w Polsce, to dużo później, ale 60., 70. zdaje się. Tak, rzeczywiście tutaj książęta Mediwani, no to można powiedzieć, byli tacy celebryci, nawet się nieraz teraz z kolei mówi, zwłaszcza w amerykańskich mediach, które lubią takie porównania wyraziste, że to byli tacy retro Kardashianowie, bo zacznijmy od tego, skąd się wzięli w Ameryce. Oni byli synami adiutanta cara Mikołaja II, generała Zachariasza Mediwaniego, i po rewolucji bolszewickiej. Czyli wysokiego urodzenia jednak. Tak, chociaż prawdopodobnie nie książęcego, ale faktycznie wysokiego. Oni przedostali się, dwaj bracia, Dawid i Serge, przedostali się do Ameryki. Tam zaczęli szukać jakiegoś tam swojego miejsca, pracowali czy to najpierw w jakichś tam sklepach, fabrykach, no generalnie różne jakieś tam, i mali się różnych zajęć. W końcu spróbowali jakieś tam epizody zagrać w filmach. Nie szło im to zupełnie, ale jak już trafili do Hollywood, do tej fabryki snów, to gdzieś tam zaczęli się kręcić wokół. Chyba zaczęła się ta relacja, bo tutaj dochodzę do relacji Serge'a Mediwaniego z Polą Negri, od tego, że jego starszy brat David został partnerem do brydża matki Poli Negri, czyli Eleonory Chałupiec, czy Chalupec, jak tak to się teraz często prostuje. I on ożenił się z aktorką May Murray, właśnie David, i gdzieś tam na fali tegoż małżeństwa, chyba tak, świadkiem na tym ślubie był Rudolf Valentino, on był związany z Polą Negri, więc tutaj przez te gdzieś tam krąg znajomych... Absolutne wyżyny aktorstwa. Tak, udało się nawiązać Serge'owi z kolei kontakt z Polą Negri, która, jak wiemy, była polską gwiazdą Hollywood. Jedyną polską gwiazdą Hollywood, tak, dajmy. I Pola Negri, która w sierpniu, pod koniec sierpnia 26 roku lamentowała, rzucała się na trumnę Rudolfa Valentina, pół roku później, w maju 27, została księżną Mediwani, czyli żoną właśnie Sergiusza Mediwaniego. No i to małżeństwo było właściwie od początku nieszczęśliwe. Było pomyłką. On ją chciał zamknąć trochę kupili sobie pałacyk, posiadłość pod Paryżem. On chciał, żeby ona była konkurą domową. Ona nie mogła się zgodzić. Ona chciała być wielką gwiazdą. Robił jej awanturę nawet o to, że chciała zagrać w filmie, którym gdzieś tam mignęłyby jej nagie plecy. Ona musiała zrywać umowy dla niego. On się też nie mógł pogodzić z tym, że jego księcia Mediwaniego nazywano panem Negri, czyli mężem słynnej żony, co nie zmienia faktu, że jemu to odpowiadało z racji finansowej, bo jednak lubił trwonić majątek swojej małżonki. No różne tutaj generalnie były perypetie, ona też zaszła w ciążę, poroniła, to też jeszcze bardziej ich ze sobą jakoś zamiast połączyć, to jednak rozdzieliło. Ona potem chciała właśnie pójść w tę pracę, Serge nie bardzo jej na to pozwalał. Schodzili się, rozstawali, w końcu po 4 latach małżeństwa definitywnie rozwiedli. Też David Mediwani po rozwodzie równie burzliwym z May Murray jeszcze raz się ożenił, też potem wdawał się jeszcze, w międzyczasie się wdawał w romanse, między innymi z taką aktoreczką Arletti, gwiazdką gdzieś tam, tak. Więc tutaj różne miał perypetie. To ciekawe, obie żony oskarżały go o przemoc domową, co gdzieś tam być może ten wschodni gruziński temperament miał tu coś do rzeczy. Na każdym razie gościli na czołówkach tych gazet brukowych. Tak, jeszcze był jeden brat, Alex Mediwani, który z kolei ożenił się ze słynną dziedziczką Barbarą Hutton, też tutaj z słynnego rodu przedsiębiorców. Zresztą to nie była jego jedyna żona, oni właściwie wszyscy mieli tam po 2 lub 3. Z kolei też ciekawostka jest taka, że siostra ich, Nina Mdivani, była synową Artura Conana Doyle'a, czyli twórcy Sherlocka Holmesa. Jeszcze mało tego, syn Conana... Wiedzieli, jak się ustawić. Tak. I syn Conana Doyle'a twierdził, że, bo on był takim trochę spirytualistą, twierdził, że to duch ojca kazał mu się ożenić właśnie z Mdivani, księżniczką. No różne tam były bardzo zabawne, barwne historie, zresztą opisuję je w tej mojej książce, ale trzeba przyznać, że rodzina Mdivaniech miała jakiś pomysł na życie, kontrowersyjny, szalony. Też dosyć dramatyczny był ich koniec, bo... Oni dokonali żywota w latach 60? Kiedy w latach 30 nawet 30. Serge i Alexis zginęli w tragicznych okolicznościach. Jeden po upadku z konia, drugi w wypadku samochodowym. Serge po upadku z konia na meczu polo. Alexis z kolei w wypadku samochodowym. David dożył sędziwego wieku, ale tak jak wspominałem, był oskarżany o przemoc domową przez kolejne żony, porzucany. Więc no, jest to historia z jednej strony filmowa, z drugiej dramatyczna, z drugiej trochę można powiedzieć jednak żałosna, że oni aż do takich rzeczy się posuwali, żeby po prostu zaistnieć, być i... No ale jednak z jakimś tam skutkiem w tym szaleństwie była metoda. To tylko ta siostra ich miała dłuższe życie, tak? Tak, jedna z sióstr, bo jeszcze była druga, Rusia, siostra, którą bardzo lubiła Pola Negri, bo Rusia z kolei, czyli siostra właśnie Niny i reszty braci, była, czyli braci, czyli Serża, Dawida i Alexisa, ona, ta Rusia była taką trochę prekursorką ruchu hipisowskiego, bo ona lubiła takie kwieciste, przynajmniej jeśli chodzi o ubrania, bo lubiła kwieciste ubrania, suchy, takie bardzo wyraziste, wyprzedzające swoją epokę, miała też barwną osobowość, była żoną malarza i sama chyba też trochę próbowała gdzieś tam artystycznych sił, ale zmarła w bardzo młodym wieku, ona tam chorowała dosyć ciężko, więc no też Pola Negri bardzo rozpaczała z powodu jej śmierci, bo była jej ulubiona bratowa, bo widziała w niej jakąś taką bratnią duszę, taką właśnie nutę szaleństwa. No i takie no to było rodzeństwo właśnie Mdivanich, książąt, fałszywych arystokratów. Tak jest, ale trochę też związane z Polską przez ten wątek właśnie Poli Negri. Polity słynnej. I na tym kończymy Trójkę Literacką, w której miałem honor gościć pana Marka Tellera. Dziękuję pięknie. Również bardzo dziękuję. Autora książki Fałszywi arystokraci. Do usłyszenia, mówi Tomasz Zapert. This thing that I've become. Audycja powoli dobiega końca. Przed nami jeszcze tylko 52. odcinek radiowego miniserialu. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam w imieniu Łukasza Szweda w poniedziałek, a dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Inka Waszak. Życzymy spokojnej nocy i do miłego usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Tato, no nie wygłupiaj się, wpuść mnie. Nie. Przecież pada. Uświnisz mi wszystko tym hot dogiem. Nie ma jedzenia w samochodzie. Nie? No to zobaczysz coś niesamowitego. Co ty robisz? Udławisz się. Tadam! Hot dog naraz. Mógłbym startować w konkursie. Teraz już wiem, co to ojcowska duma. Dlaczego ty w ogóle te świństwa jesz, co? Śniadanie powinno być porządne. No i było, ale nie miałem jak zjeść. To trzeba było wcześniej wstać. Wstałem, ale Sylwia nim we mnie rzucała. Jedną kanapkę w locie złapałem, ale zaczęła mnie gonić z wrzącą herbatą. To zgubiłem. O co poszło? Nie wiem. Wszystko było dobrze i w jednej chwili jakby diabeł w nią wstąpił. O, czasem wystarczy się zastanowić, żeby dostrzec powód. Niezły. A skąd to wziąłeś? Od twojej matki. No dobra. To myślę, że chodziło o zazdrość. Ona ma gorszy telefon. Co? Nie może na nim grać i kiedy ja to robię, to strasznie się wścieka. I w kółko mówi tylko, że musimy jechać nad morze, w góry. Rozumiesz? Tam, gdzie nie ma zasięgu. Nie, Darek, naprawdę nie rozumiem. No tak, to przepaść pokoleniowa. Jedziemy koło Łodzi? Tak będzie najszybciej. Świetnie. Tam po drodze jest outlet. Zatrzymamy się. Mowy nie ma. No weź, przecież muszę ją jakoś przeprosić. Ona była tak wkurzona, jakby ją coś opętało. Albo z prezentem, albo z egzorcystą. Inaczej sobie nie poradzę. Wiesz, jakie są zasady. Trzymamy się drogi. Kurde, tata, tu chodzi o miłość. Nie rozumiesz? Co jest ważniejsze? Szczęście twojego syna, czy jakaś droga i zasady? Szczerze? Czy ja cię kiedyś o coś prosiłem? Bez przerwy. Trzymamy się drogi, kropka. Nie wszystkie kobiety kochają tak jak mama. Bezwarunkowo, bez żadnego powodu. A co to miało znaczyć? To, że niektórzy muszą się starać i dbać o swoje kobiety. Żeby ich kochały. Robić miłe rzeczy. Dbam o matkę. Podaj przykład. No, przecież... ostatnio na przykład ten, no... kiedy to było, no... No właśnie. Gdzie ten outlet? Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja.